papel, pluma y esmero, las armas que usaré, los golpes del tintero, los únicos que daré. Pedirlo es lo que debo y sentirlo es lo que siento. De entrada por tardar en responder, las bombas cayeron y todo empezó a arder. Contarle mi desvelo y explicarle que no entiendo. Si usted sabe de por qué no hay agua, que el maestro ya no viene a clase, que mi amigo ya no tiene padre. Si usted sabe lo que sabe, ¿por qué no dejas ya de callar las voces que no quieren tu plan? ¿Por qué no entiendes que un día más será otro día pero hacia atrás? ¿Por qué no me devuelves el sol, la casa, mi familia en carbón? Si es mucho lo que pido, perdón, no olvide lo que es mío. Jet al sayón, wood al sayón, ne julio. Aquí mi compañero le quiere preguntar si todos los soldados que dice que vendrán harán lo que ya hicieron los que ahora ya no están. Si usted sabe que no queda nada, que el recuerdo se mantiene oscuro, que mi madre solo lleva luto. Si usted sabe lo que sabe, ¿por qué no dejas ya de callar la voz de que no quieren tu plan? Porque no entiendes que un día más será otro día pero hacia atrás. Porque no me devuelves el sol, la casa, mi familia y carbón. Si es mucho lo que pido, señor, no olvide lo que es mío. Porque no dejas ya de callar. Dime que hay África. Kai galam bata han yiji watiki gech a jawi kit tem baye petrijan la la di ele aku me priyai di na petu gal aku to min melchi ai an isati la na di na ali dei na wa aquesta és la música de Musicòpolis. Avui ens hem perdut amb Antonio Orozco amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. Es diu Por qué no les devuelves el sol, amb Yosunodur, i és una de les cançons que on podia trobar amb el seu àlbum del 2006, Califòrnia. Aquí estem, gaudint de la música internacional que ens obsequia gent com Christina Aguilera amb el seu What a Girl Wants, o Jamiroquai, Space Cowboy. Touched, losing my heart was a picture of us holding hands, making plans, and it's lucky for me. What a girl wants, what a girl needs, the sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. And all my head up visions have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that's every good vibes on. Stay at the speed of Jeeva. Chiba vibe. Aquesta era la cançó que us comentàvem, un dels temes en referència en el món de la discografia de Space Cowboy, que pertanyia a un recopilatori que avui hem recuperat per tots vosaltres, How Times, the singles del 92 i fins al 2006. I ara sentirem una de les cançons, concretament la que obria l'àlbum Velvetina de Miguel Bosé de l'any 2005, que era la peça anomenada Ojalá, Ojalá. Vosaltres, Miguel Bosé. Que la paix s'hi abatva. Vive la vida, l'amour i un pas. La trop d'un tomar o ja. Ojalá, ojalá, que la paix soit infinita. Ven tutta la mia vida. I tu volte que mano està. Da, tu voglia. Tu vol que mi quiere matar. Da, tu voglia. Esa voglia no deve callar. Da, tu voglia. Tu que la vida tenga pietà. Vive love, viva la muriupa, da tu bota tu mano ya. Ojalá, ojalá, que la vida sea justa. Forever in nuestra vida, y en tu voz, en tu mano está. Ya, tu voz, ya, tu voz, que no debe callar. Ya, tu voz, ya, de una vez pero dala ya. Ya, tu voz, ya, tu voz, que no quiere matar. Ya, tu voz, ya. En Grisa, yo. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. I he vist les nits fonent-se com tristes espelmes a ceres allà. He sentit els cants d'ocells a les branques i el vent amb ses somnis i enganys. Però he tornat a sentir lenta una alba trencada coberta de dor. He viscut a mil empremtes, perdut ja per sempre els somnis que incert. Quan dic les cançons, manquen paraules, però per cada tros no he passat. Esperem l'esforç de tots els actors. Yeah! entre somnis i enganys. M'he perdut per mil camins, deixar sobre la por el record d'aquests anys. Diu l'Adrià Puntí que jo també he dormit a l'alba. Aquesta és una excel·lent cançó que volíem sentir amb tots amb vosaltres a Musicòpolis, a la capital de la música. Anem cap a un altre dels discos importants que ha passat per la nostra emissora, Las Cinco en la Historia, disc del 2008 de l'Oreja de Van Gogh. Palabras para Paula és una meravellosa cançó que s'hi troba inclosa. Escuches hoy mi voz que tanto te cantó los meses que tú fuiste yo. Es pronto para comprender, la vida es tan bella como tú la quieras ver. Si lloras cantaré, si sufres te hablaré, si mueres moriré también. Si te cuentan que lloré cuando te cogí en mis brazos, no me pude contener porque te quiero. Espera. Aquesta era la cançó de l'Oreja de Van Gogh. Preciosa, veritat? I aquests són els èxits remasteritzats i novament enregistrats de Paul Anka. Aquest és el clàssic Diana. I'm so young and you're so old. This my darling I've been told. Canviem de ritme, canviem d'estil després de Paul Anka i tot un clàssic, el Diana, Rihanna, amb la companyia de Nicole Scherzinger, amb el Winning Women, dones guanyadores. See both of us on the catwalk representing our culture. Where the time and day has changed, where the women wear the pants without changing the last names. Where the word diva, diva mean diva, diva, we run Las Vegas. I'm in the stock exchange, things and we got claim to the change. All the good ones, all the good names. It's just all those simple things like to be careful, just to have them be there for your mess. Those sweet things, that's all a girl really wants. Where them girls at, girls that like to be in charge. When the heat get too hot, they just keep turning it on. Never let them see that you sweat, gotta go home. Where those women, that's willing, willing to take it on. Where them girls at, girls that like to be in charge. When the heat get too hot, they just keep turning it on. Never let them see that you sweat, gotta go home. Where those women, that's willing, willing to take it on. We're too confident, we ain't held taught to fail, never happen again. We don't wait, we get paid for our trade, nowadays we sip lemonade. Instead of doing what he want, we do what we want. Buying homes in Geneva. Now when they say our name, it rings, rings, and that means more than things. All the good ones, all the good means. It's just all those simple things, like to be careful, just to have them be there for your man.